राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 52 अनुसार 22 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जिसके भीतर क्षमता आ गई है तो उस गीता सिद्ध पुरुष ऐसा सर्टिफिकेट दे देती है, और दूसरे सब लक्षण आए परंतु क्षमता नहीं आई तो उसको सिद्ध पुरुष ऐसी भगवद गीता नहीं कहती। वो क्षमता है, क्या है वो? संबुद्धिर विशिष्यते ये शाम साम्य स्थितंग माना। भगवान ने कहा कि यही उत्तेजित सर्गो ये साम्य स्थित मना। जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, संसार से ऊपर उठ गए। भाई ये साम्य स्थित मना, यही उत्तेजित सर्ग सर्ग जीत संसार को जीत लिया। किसान साम्य स्थित माना, क्यों? कि निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। जब मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तस्मात ब्रह्मणि थे स्थित, वे ब्रह्म में स्थित है। जो ब्रह्म में स्थित हो और मन क्षमता में न हो, बुद्धि में क्षमता न आवे तो ब्रह्म में स्थित नहीं है। वे उसकी पहचान ये है, परमात्म स्वरूप में स्थित होने पर उसके अंतकरण में समता आ जाएगी। और अंतकरण में समता नहीं आई है तो वे बातें सीखे हुए ब्रह्म स्थिति नहीं हुई है, वो समता है। उस समता क्या? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गवि अश्विनी सुनिचे व स्वपा के पंडिता समदर्शिना, वे समदर्शी है। एक दर्शन है देखना, उसका नाम ये संबुद्धि है। संबुद्धि विशिष्यते और बुद्धि में समता, ये योग बताया गीता ने। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, राज योग, मतलब कई योग है। उन योगों का तत्व क्या है? समत्वम योग उच्चते, गीता का योग है समता। मन में विषमता न हो, पक्षपात न हो, राग द्वेष न हो, हर्षोग न हो, ये अगर होते हैं तो समता की प्राप्ति नहीं हुई। तो कैसे इसमें समता कैसे आ जाएगी? जैसे ऋषिकेश बढ़ने से सत्संग हो रहा था तो वहां दिखा हुआ देखने वाले जानते हैं कि पूर्व की तरफ भी बड़ा ऊंचा पहाड़ है, पश्चिम की तरफ भी ऊंचा पहाड़ है। तो ऊंचे पहाड़ होने से सूर्योदय होने से सूर्य दिखता नहीं, परंतु सामने पश्चिम की तरफ पहाड़ है उसके ऊपर अगर घाम आ गया, तावड़ा आ गया तो समझो कि सूर्योदय हो गया। तो सूर्य तो नहीं दिखता, परंतु सूर्य वहां आया है तो सूर्योदय हो गया। तो ऐसे अंतःकरण में समता आ गई तो तस्मात ब्रह्मणि तेजिता परमात्मा में स्थित है। और वह क्षमता नहीं आई तो वे ब्रह्म में स्थित नहीं है, ये पहचान है। यही तेजित सर्ग ये सब साम्य स्थित माना। जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तई यही जीता, यहाँ जीवित अवस्था में जीवन मुक्त हो गए। निर्दोष अंग समम ब्रह्म, निर्दोष और सम है। तो ब्रह्म निर्दोष और समय उसमें स्थिति होने पर मन में निर्दोषता और समता आ जाएगी। अगर निर्दोष और समता नहीं आई है तो ब्रह्म में स्थित नहीं हुए। तो उनके खुद के ही ब्रह्म में स्थिति होने पर मन बुद्धि में समता आ जाएगी। समता क्या है? कि राग द्वेष न हो, हर्ष शोक न हो, पक्षपात न हो, विषमता न हो, सुन मित्राय उदासीना मध्यस्था बंधुषु साधु सुपेशु पापेशु समबुद्धि विशेषते समम पश्यति योजना समझ देखना है ज्ञान। आज समता का बर्ताव करते संवर्तिना, संवर्तिना जमराज का नाम है, धर्म धर्म जमराज है, सम सब उड़न देगा बरूबर, उसका नाम संवर्ति है, समवर्ती परेतराट उसका नाम है संवर्ति। तो संवर्ता तो जम होता है, संभरता वो नहीं, संवर्तित कुत्ते में ही समता ही है, कहीं जाओ कोई पैर धोकर जाता नहीं, वो सब यही जाता है। तो सबके साथ खा लेना, सबके साथ एक बर्ताव कर लेना, रोटी बेटी का साथ बर्ताव कर लेना, ये समता नहीं है। समता का है हृदय में सम जो परमात्म स्वरूप है सब जगह ही, उस परमात्म स्वरूप में जिसकी स्थिति होगी, तो वहां स्थिति हो जाने से उसके अंतकरण में मन बुद्धि में समता आ जाएगी। उसका लक्षण क्या होगा कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि अस्तिनी सुनी चाहिए वह स्वपा के च, ये पांचवा में समबुद्धि हो जाएगी। समबुद्धि का अर्थ क्या हुआ कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो और एक मैत्र हो, सपाक नाम दिया उसको, दूसरा मांस तो सब खाते हैं, मैत्र होता है वो सपाक, वो नमक कुत्ते को पका करके खा जाता है, ये सपाक सपाक सुतम पत सपाक। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण के लक्षण पूरे के पूरे हैं, और ब्राह्मण है विद्या विनय पढ़ा हुआ है और नम्रता है सरल है, और स्वपा के चांदा कुत्ता मार करके कुत्ते का मांस खाने वाला है, दो में समबुद्धि क्या एक परमात्मा है। परमात्मा चांदाल में कम हो ब्राह्मण में ज्यादा हो ये नहीं है, वैसे वैसे ब्राह्मण जैसे जैसे उस पंडाल में, जैसे चंदाल में परमात्मा है वैसे वैसे ब्राह्मण में है, ऐसे गाय में है ऐसे कुत्ते में है, जैसे कुत्ते में है ऐसे ही गाय में है, और हाथी में है ऐसे ही कीड़ी में है, जैसे कीड़ी में है ऐसे ही हाथी में है। ये दृष्टांत वो दिया है जिसमें समता का बर्ताव कोई कर सकता नहीं, या करना चाहिए नहीं। अब घास खाएगा, गाय तो घास खाएगी, और घास ही हाथी खाता है ना, हाथी लकड़ी खाता है विशेष, अगर पीपल के सामने रख दो पीपल तोड़ेगा तो पीपल पटकेगा जोर से, पत्ता झड़ जाएगा तो खाएगा, वो हाथी लकड़ी खाता है, पत्ते भी खाता है, उन पत्ती को जोर पटकेगा जो उन पत्ता पे खाएगा तो, और गाय घास खाएगी तो ये खाना इन पशुओं का एक नहीं होता। ऐसे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और गाय में एक सा कैसे होगा, एक सा बर्ताव कैसे होगा। तो बर्ताव एक साथ नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए ऐसे प्राणी ला करके बताया कि ऐसे बर्ताव विषमता करते हुए भी पंडिता समदर्शन पंडित वो समदेखते है, मन परमात्मा वैसे वैसे है, जैसे विदेह विद्या विदेह संपन्न ब्राह्मण में परमात्मा है, चांदाल में वैसे वैसे परमात्मा है, जैसे चांदाल में परमात्मा है वैसे विद्या विदेह में है, मैली से मैली चीज में परमात्मा वैसे है, शुद्ध से शुद्ध चीज में परमात्मा वैसे ही है, परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सूर्य भगवान तपता है तो सूर्य तपता है वो जल खींचता है तो वो गंगा जी का जल भी खींच लेगा, और मैला पड़ा उसे जल खींच लेगा, पेशाब से गीली पदी उसे वो सुखा देगा, तो सब जल खींच लेता हूं सुर शरीर, सूरज गंगा जी और पावक रवि पार को सुरसरी की नहीं, समर्थ को नहीं दोष को नहीं, रवि पावक सुरसरी की नहीं। तो रवि पावक सुरसरी क्या होती है कि रवि सबके जल को खींच लेती है फिर भी ये दोषी नहीं होता, ऐसे पावक अग्नि जला देती, सो मूर्ति को जला दे, मेले को भी जला दे, और हमारा चिटकी है, जो है, तेल है, घी है, गाय उसको जलाती है, परंतु वो उसमें जाने पर एक हो जाते है, भस्म एक हो जाती है। अरे नदी एक नाले एक नदी का आवत मेलो ही नीर भरो, वो मेरे भी गंगा जी में जाए तो गंगा जी हो जाती है, और जो पवित्र जमुना जी है आप ये ब्रह्मपुत्र है ये भी जाकर गंगा जी हो जाती है। जमुना जी गंगा जी दोनों मिलती है प्रयागराज में, पर तो अगर नाम गंगा जी पड़ता है समुद्र के पार से भी गंगा जी गई और कलकत्ते गंगा जी आई, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र आया जमुना जी आई नहीं, शुभ नाम गंगा जी है, तो सबको गंगा बना दे तो समर्थ को नहीं है, नहीं धनवान को दोष नहीं है, समर्थ का मतलब मलिन को शुद्ध बना ले, सामर्थ्य है उसमें सबको पवित्र कर दे। तो रवि पावक सूर से ये ऐसे हैं जो उनको सम कर देते, मानो सबको पवित्र बना देते हैं, तो पवित्रता कर देने में इनकी विलक्षणता है। समर्थ का अर्थ होता है कि असामर्थ्य मिटा दे, उसको सब पवित्र कर दे, उसको कोई असमर्थता न रहने दे, ऐसा वो समर्थ है। तो वे समता वाले होते हैं, समता मानो परमात्मा को देखने वाले, तो परमात्मा में फर्क नहीं पड़ता। जैसे सोने के बनाए हुए गणेश जी और सोने का बनाया हुआ चूहा, दोनों एक बैराग बाबा की बात सुने कि वो हमें जाना है रामेश्वर, रामेश्वर जाना है तो पैसा नहीं पास में, तो सुनार के पास गए कि इसकी कीमत करूं, तो सुनार ने बरोबर कीमत कर दी, तोला तो बरोबर निकला, तो चिड़ गए कि चूहे के जितने उतने दाम गणेश जी गए और गणेश जी के दाम उतने चूहे गए, क्या करते हुए? उसने कहा बाबा मैं सुहा गणेश जी नहीं कहता, मैं तो सोना कहता हूँ, तो सोना क्या है, गणेश जी बरबर कीमत करते हो, मूर्ख कहीं का, अब मूर्ख क्या करे, सोना गणेश गणपाति तो सवारी है, चढ़ने वाले हैं, फर्क है, पर वो समदर्शी का मतलब सोना देखना सब में, हम जितने गहने बने हुए हैं उन गहनों का नाम अलग है, आकृति अलग है, उपयोग अलग अलग है, तोल अलग है, मूल्य अलग है, पर सोने में फर्क है क्या, सोने तो नहीं है, आकृति दूसरे गहने की, कंठ में पहने गहना हो, नाक में पहने गहना और तरह का है, कान में पहने का और तरह का है, तो आकृति अलग अलग है, तोल भी अलग अलग है, मूल्य भी अलग अलग है, उपयोग भी अलग अलग है, पर ऐसा होता है तो सोना एक है, ऐसे सब में परमात्मा एक है, एक ही परमात्मा अनेक बने हुए हैं। जैसे बताया हाथ हमारे एक है, हमारे पांव एक है, सब एक है, एक होते उपयोग एक है, एक उपयोग अलग अलग है, कोई हाथ हाथ जोड़ते हैं पैर थोड़े दिखाते हैं, हाथ की अंगुलियों में फर्क है, पूजा करे तो इस अंगुली से करते हैं, यूं मस्त रास्ता देखते इसको दिखाते हैं ऐसे, तो अंगुलियों का फर्क है, कोई रास्ता पूछा यूं बता दे, यूं लड़ाई हो जाएगी, हाथ यूं कह देगा यूं कह दे, क्या क्या फर्क पड़ता है, एक ये बर्ताव जहाँ विषमता का होता है करना चाहिए उचित है, वहां भी उनकी समबुद्धि नष्ट नहीं होती, समत्व योग उच्यते, गीता का योग है समता, ये इतना ऊंचा है दूसरे शास्त्र में नहीं है, योग शास्त्र खुद दर्शन है योग, उसमें योग में योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध का नाम योग है, वहां क्षमता का नाम ही है, तदा दृष्टि स्वरूप अवसारम समता, ये योग हो जाए तो दृष्टा की स्वरूप स्थिति हो जाएगी, और गीता स्वरूप में स्थिति को कहती है समत्व योग उचित है, उसका नाम योग है, तो समता है, हृदय में राग द्वेष नहीं, हरक शोक नहीं, शांति एक अर्थ सब, ऐसे जिसका मन समता में स्थित हो गया वो संसार को जीत गए, अर्थात वे मुक्त हो गए, वो जीवन मुक्त है महात्मा, यही मानो यहाँ आ गई जीवित अवस्था में ही वे संसार पर ऊपर से उठ गए, अब सामने धन आ जाए निर्धनता आ जाए धर्मत्ता आ जाए, धन आ जाए दरिद्रता आ जाए, तो उन मुख्य फर्क नहीं पड़ता, सूर्य मित्र दर्शन ये देख लो, समलोष्टाश्म कांचन, लोष्टाश्म कांचन, इसमें एक दिए तो उनकी एक बुद्धि कैसे है कि जैसे सोने के अनेक गहनों में सोने रूप से एक बुद्धि है परंतु उपयोग में एक बुद्धि हो गई, उपयोग अलग अलग होगा, आकृति अलग अलग होगी, उपयोग अलग अलग होगा, तोल अलग अलग होगा, मूल्य अलग अलग होगा, पर सोना अलग होगा। ऐसे सब में परमात्मा एक है, इसका नाम समता है। आज ये समता होगी कि सबके साथ खाओ पियो रोटी का बर्ताव करो, ये समता है, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो गलती है, बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। जैसे खुलकर एक भाव दूसरों का ब्योरा नहीं, नगरी में नई भले ले राजिया, ऐसी है ये। तो समता एक ऐसी चीज है कि समता पर हमें तो ज्ञान योग से भी समता, इस बात ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, अनाशक्ति योग, मंत्र योग, मानो किसी से चल करके योग को प्राप्त करना है, योग मानो समता को प्राप्त करना है, हृदय में समता है, कोई पक्षपात नहीं है। अब बर्ताव दूसरा करे तो बर्ताव तो सब गया, अंगुलियों का बर्ताव अलग है, हाथ पैर का अलग है, हाथ पैर का नहीं, हाथों में दाएं बाएं हाथों में पड़े, पूजा आदि कही जाएगी, हाथ से की जाएगी, टट्टी पेशाब साफ किया जाए, इस हाथ से किया जाएगा, उपयोग अलग अलग होगा, पर अलग होने पर भी इसमें कांटा लगे, इसमें कांटा लगे तो उसमें फर्क होगा क्या? पीड़ एक हो गई और उनको ठीक करना एक होगा। इस तरह से चाहे चांदाल में आफत आवे, चाहे ब्राह्मण में आवे, आफत दूर करनी, सेवा दूर करनी, सेवा करके उन दुख दूर करना, इसमें तो क्षमता है, पर भारत में खान पान बर्ताव में उसमें अलग अलग, वहाँ क्षमता नहीं, वह बर्ताव अलग होगा। जिसमें क्षमता बर्ताव एक कर सकते नहीं, उनका ही उदाहरण दिया भगवान ने, तो सम बर्ताव कर ही नहीं सकते। हाथी पर सवारी करो, कुत्ते पर सवारी होगी क्या? गाय का दूध पियो, कुत्ते का दूध पीना होगा क्या? जहाँ विषमता करनी ही पड़ेगी वहाँ भी उनकी क्षमता रहे, भीतर परमात्मा एक है। जैसे सोने के गहनों का अनेक बर्ताव होने पर भी सोना एक है, ऐसे समबुद्धि विशेषत है, ये महिमा समबुद्धि की है। पंडिता समदर्शी ने बताया है, पंडिता समवर्ती ने नहीं बताया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गृहस्थिनी स्मृति व स्वपाके च पंडिता समवर्ति न, कहे संवर्ताव करते तो संवर्ताव नहीं है, समदर्शी न, दर्शन का मतलब है बुद्धि, भीतर से एक परमात्मा ही है। तो यही तेज सर्वो ये साग साम्य स्थित माना, तो मन में जब समता आ जाए तो समझना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और जब तो मन बुद्धि में समता ना आवे तब तो ऊंचे से ऊंची स्थिति होने पर भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, गीता उसको साक्षी नहीं देती। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई सही योग होगा तो योग में दो परिभाषा की है गीता ने, एक दुख संयोग वियोग योग संगीतम, एक समत्वम योग उच्यते, दो ही नहीं है। दुखों के संयोग का वियोग, दुखांश क्या संसार के साथ, संसार के साथ संबंध होगा तो दुख होगा, भीतर से संसार को महत्व देगा तो दुख से बच नहीं सकेगा कभी। तो दुख संयोग का वियोग हो न संसार का वियोग, क्या हुआ कि पक्षपात राग द्वेष रहित, संसार का वियोग मन धन आ जाए धन चला जाए, बेटा जन्म जाए पोता जन्म जाए बेटा मर जाए, तो उन दोनों में एक स्थिति रहनी चाहिए, भीतर में फर्क नहीं आना चाहिए। अगर रंग बदलता है भीतर से तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। तो ज्ञान होने पर समबुद्धि होती है, समबुद्धि का अर्थ क्या, राग द्वेष अर्क शोक नहीं होते, एकदम शांति आदमी को खबर देता है। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, तो हर हाल में खुश है, वो एक ही रहती है खुशी, खुशी उसकी पदार्थों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, घटनाओं को, अवस्थाओं को लेकर होते एक नहीं रहेगा, इनके आश्रित जो बुद्धि होगी वो एक नहीं होगा, एकदम हर हाल में खुश कैसे रहेगा। धन आ जाए धन चला जाए, पोता जन्म गया बेटा मर गया, एक रहेगा तो भी एक रहते हैं उनमें, उसका नाम समता है। ये खान पान की क्षमता क्षमता नहीं। लोग कहते हैं इसमें क्या है, चमड़ा बरोबर है, हड्डी बरोबर है, तो मतलब चमड़ा हड्डी बरोबर है तो फिर हाथ में जुड़े पैर दिखाओ बरोबर है, तो ये नहीं क्षमता। क्षमता ना भेद है, वह शांति है, राग द्वेष नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, बढ़ता हुए पक्षपात नहीं है, सब यही है। किसी से कोई राग द्वेष है तो इस तरह की जो स्थिति है वो क्षमता है। तो इस क्षमता से मैं स्थिति जिनकी हो गई है, उन लोगों ने जीते ही संसार को जीत लिया, संसार से ऊंचे उठ गए। संसार में होगा तो बर्ताव तो संसार में ही होता है, ज्ञान तो होता है बुद्धि में और बर्ताव होता है ऊपर शरीर में। तो बर्ताव जहां विषम हो वहां विषमता है, अरे क्षमता बर्ताव वह क्षमता है। ये बात है संबुद्धि विशेषते समत्वम योग उच्चते। इस बात दूरे नहीं है वरंग कर्म बुद्धि योगा, ये बुद्धि योग दिया, कर्मयोग का नाम बुद्धि योग, बुद्धि योग का कर्म बुद्धि में योग है, बुद्धि में क्षमता है वो बुद्धि योग है। अब कर्म किया जाए और विषमता है तो वो बुद्धि में क्षमता है तब तो योग है, नहीं बुद्धि में विषमता है तो योग की प्राप्ति नहीं हुई। तो गीता का ये योग है, ये प्राणायाम योग है, कई तरह का योग है, योग कई तरह के है। गीता में भी योग शब्द के कई अर्थ आए हैं, हमने गीता दर्पण में लिखा है। तो योग तीन खास योग के अर्थ तीन बताए वहां, तीनों बात बन जाएगी इस योग में, तीनों बात आ जाएगी। एक तो युजुर योग है, मानो संबंध होना ये योग है। एक युद्ध समाधव अंत समाधि लग जा वो योग है। एक है युद्ध संयम ने प्रभाव, तो पश्चिम योग में ईश्वर भगवान योग, तो भगवान का प्रभाव उसका नाम योग है। समता का नाम योग है और समाधि का नाम योग है। तो गीता में योग में तीन अर्थ हो गए, सामर्थ्य भी पूरी हो गई और विकार भी नहीं होगा और समाधि भी हो जाएगी, एकाग्रता भी हो जाएगी। तो योग नाम उसका है, उसको गीता योग कहती है। ऐसी क्षमता अपने प्राप्त करना है मनुष्य धर्म प्राप्त करके। क्षमता प्राप्त कर ली तो निहाल हो गए, क्षमता नहीं हुई तो वही कमी है। नारायण नारायण नारायण।